Surat Ibrahim limu ipirim saru. Ibrahim. Yang tanya lagi Ibrahim limu ipirim saru. Makia tu makal lagi. Kemudian selain alam sara ilah lecina batalu. Nyari lagi ayu. Walau nyian tilai walau jurum. Nyian jurum fukak jurum. Walau jurum fukak nyian jurum fukai jurum fukak nyian. Ayu Muhammad ini lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Aktsaru mufassirin Allahu a'lamu bi muradihi ya la gëna xam. Limu ci defan ci ay mbot. Ay mbot la ci bari la ci def. Waye bandu mufassirin yalla xamal naka. Mone alif bi mu isharatu ila ana Allahu latifu. Ana Allahu latifu. Ma yalla may ñewante. Bi ambaati jami. Laka ya rasulullah ñeena la yow yoonu tub yalla bi kitabun ak tere anzalnahu bo xey waxti nanu ko ila ci dem ci yow anna allahu latifu bi ibadi laka rasulullah ya rasulullah kitabun anzalnahu ilayka waxti nanu ko ci yow li tax ya ngeen nga genné na sa nit ni minatul ma dile len ci la ndemu kefer ay la ndemi kefer ila nur jeme len ci leeru gem yalla bisni rabbihim ci digalu seen borom ila siratin ci yoon ala ila siratil aziz ci yoonu aji nak je ci nguram bi alhamid kari ko ñu sant allahu mudi yalla allati kan xamne lo ñana ka ma fi samawati ma fi ard fekke ne allah dañ ko jax natun la lil aziz alhamid ñaatur yalla ñu allah nek nat fekke allahu nak la def koku la wax di yam allah dañ nek mu tad fa tamale wat Allah. Ha? Allah. Yedd. Allah mu yedd. Naam ñu ci jàng Allah yi, naam ñu jàng Allah. Way yoonu Yalla, yoonu Azizul Hamid. Ci ji nak ci kuñ sant gi. Kon koku la wax je yeb. Kon bo doon jàng di wax bo xefo da ngay taxaw ko. Fekke Allah la. Allah. Azizul Hamid waxam da ngay taxaw. Dool ne Allah. Allahu lati lahu ma fi samawati ma fil ard. Allahu yalla lati moy bur ba nga xamne lahu ñeena ko ma fi samawati ma fil ard. Wa waylun alkanil lil kafirin ñeena way wedd yi min azabin shadid ngir ko mbugal bu taratar. Allati nga nga xamne yastahibuna dañu sopp al hayati dunya dum adina. Mu gëna leen al akhirati dudduk al akhirah. Wa yasudduna dañu tek ansa bi la ci yoonu yalla dañu fekk nit ñi ba dañu dox ci jaati yoonu yalla moy diine l'islam waya quna hada ñu ko sakku mom yoon wo ay wajjan ak jeng day jël yoon wone yoon wu deugal ñu ci aw wulay ka ñoy reet ci dollar yi nekkal ci reer ba'idin ku sori deug wama arsalna masuno yoni min rasulun ci ben yoonent illa bil lisani qawmi rud ci lamiñu aw nitam mu waxe seen wax li yubayina ngir mu meena leral lahum ñele ndax bu waxe wax ñu seen wax dañ ko dana ki nga yoonon lim waxam ci dara lolou mo waral xawwa lim wax mu wax ko ci seen lamé ñu xam nga ba du Allah duñu am lay way du li dana reeral Allahu yalla may sa ko so moy maana da kay bayyi ci reeral ndax kenn ku ne doomu adama ju ne da nga yaayo bugal lolou moy li wat ci yow yalla lay yoné ko la gindi ngir defal la gëneel motax yidilu man Allahu may sha moy yalla bayyi ak ku ko so ci reeral way yahdi mu jubal man sha ko so ci gëneel boom al aziz moy adina ci ngoram al hakim way aji xereñ ja balen lu nefam ko wara teural la ko tek wala khadarsana di ñane yoni won nañu musa yorente buñ wax musa bi ayatina jox ko suñu teeman ñu naka anu yimir afri jenen xawma ko sawit muy bani israeel ñu naka lu ma ci lendam yeb lendami kefer ila nur jeweli ci leeru gam yalla wa zakirhum na ngalen fatali bi ayamilay besi yalla yeb xewale len yalla joxon na ngalen ko fatali ñeen yalla defalon inna fi zalika naka nekkani ci lolu fatali gogu de nekkani ci ayatin ay keman kulli sabari ñeen jep aji muñ kat yep ñeen bepp muñ kat ko xey muñ top muñ na top yalla muñ tiis muñ natt shakuri ku di gërema kon xewal yalla wa fatali kul iskhala ba waxe musa li xawmi ñeen aw nitam de ukuru fatali ku len ni'matul ay xewal yalla alaykum jeen iz an jaakum ba wulil musale min ali fir'auna ci gaay fir'auna yesu mo ko don ñu leen togg resu wal azab mugal bu bona bon yusabbihuna yeren di amna kum seen dom yu goor way sax yaw nañuy bayyi di sax kum seen jigen dom yu jigen bañ leena rendi deren di dom yu goor yi tax balen bu xama kat yi ne len dalay na xoli bu goor lay doon ci bani israël lay joge mané ku goor ku jiddu rek nañ ko ray o bi sale bu nekkon ci lol day wala doon am natou mi rabbi gum tuké seen borom asim bu reere wa fatalikul israël dana ba xamale rabbi gum sa borom bu mu xamle ne la shakartum bu gene ma gëreme gi ñaan bu gene ma santé la azidannakum dana len doli ay xéewal wala in kafartum bu gene ma wédde sak sama jëf sama xéewal ci yeen gene bëgg ina azabinakum sama bugal shadid la shadid al ajtab wa xala waxna musa wax aw nitam ni len in takfuru demet ngeen antum yeen o man fil ardi am ñu nekk ci aljinn ci jamian ñep bu ngeen wedde mbolam aljinn ci nekk yeb wedde yalla fayna allah naka yalla la ghani al aj doylu la walis bi defey soxla lu bi defey dar dar jam gi dar la ko jarñu hamidun kuñu santalay ci jëf alam yatikum nakh def la ci kërul naba ulati na khabaru ga nga xamne mi xamdikum jitu won nañu len muy xaw mi no nit no wa aadin ak nit hoot moy aad wa aad gi gu ñu aad moy nit hoot wa samud nit gi gu ñu wax samud moy nit salih wala ci nak ga nga xamne mi baax di jitu won nañu ga ñooñu la ya'lamu khamulen illa la lul yalla bari nañu lool yalla rek xamnañu toll ñoo ñep buñu gën di wana ci ay yonent jaatum dikelo ne len rusulun seen yonent bil bayinat ak la yu leer nañ faraddo ñu dello lay lank faraddo ñu dello ay di yawm seen loxo fi afwam seen bi di jeme ngir mat seen balam ngir met waxalu ñu wax ne inana kanun kafarna wetti nañu bima ta la nga xamne ustu yonef da len ke bi ci lool ñu ngeddi nañu lool lañu tonto won yonante way na naka nun la fi shakki nu ci sikki sak muy bin ku taratarata bima ta duna nana li ngeen nuy wo ilay jeme ci lool xalat wax rasulun seen yonent afilay ndax aji nekkal ci yalla sakku ci kisak yalla ko am xel ko setlo ndax wax nga ci kisak sak sax na yalla ayon amna fatiri samawati ki di aji binde ji asaman yi wal abde sursi ya du'ukum te dina len wo jeme ci top ka li yaqal lakum ngi man len bal min tunu begum seen bakkar ngeen rek len woyé yene ko len wo ngi beug len bal seen bakkar wa yakhirukum dal len yexé bañu dal di gawa mbugal ila ajali musamman jeme ci deg buñu tudd moy bu seen appa jotey xalo ñu wax tontu yonenté in antum diyet yeen illa bashar lu moy yeen di ay nit misluna comme nun yeen fi ngeen ci doone nun day nit ni nun turidu la dañe nam anta su duuna ngeen fek amma kana tala wulis la nga xey nekkon na yahbudu da doon ko jaamu abauna suu imam da ngeen ko jeele ci li fi baami xamoon fatuna andil len bi sultane ci awlay bu bind bu leer bu wonene li ngeen wax deugal xal wax lu mu ñeleen musulu ci ene yonent innahnu deet nun illa bashar lu moy ay nit musulun kam yeen ñu kay du dar lu moy ay nit ni yeen comme ni ngeen ka waxe walakin allah waya yalla yamunu dana xewal ala ma yasha ko sob mi ibari ci jaawam jox def ko yonent xale mo koy def o ma kana yelu di nek la na ñelu annati yakum nu andi len bi sultanin awlay moy mujisat illa bi iznillah li mo ci digal yalla wallahi ci yalla fali tawakkal lay wakilu al mu'min way gem ne yalla wa ma lana lu nu ñeel allah ni tawakkal badu nu wakilu an la ci yalla waxat hadanati maynanu ba gindinu subulana ay yonam wala nasbiran na ginnelu ne mu ngay dinenu muñ ala ma ci li xey azaytu mana yene ngi nukoy lor ci wax bu ñaaw muñ nañu lu len ton walla ci yalla fali tawakkal nay wakilu al mutawakkilun ci ñi wakilu kuy sukkandu ko nga sukkandu ko ci yalla waxal wax ne ci nga ñu xank fa rowe dinañu li rusulum ñeel ci yalla yene leen nak la nokh jannakum li ñaan dañu leen genné min afgana sunu rew dañu leen genné sunu soosi aw la ta'udunna wala ngeen delu ci fi militina sunu diine ji ñu xam mo nok sunu bay waaw hada di wax leen ci ñom rabbum seen borom yalla wax yonante yen na ngeen muñ lan hulikan na ginnan dina alak zalimin way toñe ñaweddi na len alak wala miskinan nakum ginnan dina len tekkal al adda sof si ñu de ko ñom ñu baax de ci seen ginnaw dalika dimbal mom mi yalla yi gif yonante te len ko defal ci gis liman xafa ñen ko xey ragal na ma xami sama taxaway ta lu taxaway alak ki ragal taxawale man ëllëg laay defal ndimbal moom wa xaafate bu ragal it wax yi di samay tëpp wastaftahu ñoom yonentee ñu ngay ñaan ñu ngay laaj dimbal ñu ngay laaj ubbiku yàlla ubbee leen def ubbee leen réew yi ñu mën a gañe seeni noonu wa xaaba fertana ku lu jàbbaare bépp aji màgg a màggalu aan yi din ku di aji dëng fertana ci àddina min waraa yi ci nekk na si ginnaaw pertaam boobu ci àddina jahanamu jahanamaa cay topp bu muy nar a dugg ëllëg bu yusxaa def na ko fa nandal min maa intim ndox sadidin ndox mu xëy mu dëtti wàññaree yam ci gonte tàng gën kaa tàng gën a tàng ab gën loolu lañ leen di nandal te jarraxuhu dana fay góox wala yakaadu yusiixuhu du ko xaw a mën a nànqamtalu ngir xet bu ñaaw ga mu am ak tàngay wa wa yaati yi dana fay dikkal al mawtu deega mbugalu deeg min kulli makaan ci bor palaas bu ne naka la koy dikkal wa ma huwa tadiir moom bi may jil muy deeg bi du koy jaanoo bor bu ne la ko deeg dikkal lu koy war a mën a rey ci mbugal te du mën a deeg bu min waraa yi nekk na ci ginnaaw mbugalu deegoo koy dikkalit ensemble gën a bugal xale si bu tiis masal na seen i misaalam gaañ nga xam ne ka fa rowee dinañu biraat bim seen borom amaalum seen i jëf vraiment din mu ngi demee doom istaddat boo xam ne bi tar na bi ci doom ba riixu ngelaw la bi yow ci bis en si bu ngelaw a ngelaw bu tar ji ngelaw laa yàq diroon duñu fekk mima ke sa booy ci lañu fàggoon ala seen ci dara maanaam jëfi gaa yi wedd yàlla seen jëf lu mu bari bari bari bari ci àddina yowmal xaram dañ fa fekk dara mu ko misaal que ne mu ngi mel ni doom boo xam ne dafa nekkoon ci pekke doom bu ne ci pekke ngelaw lu tar ñëw fekk fa doom bis boo xam ne bu tar ngelaw ngelaw lu di ànd ak moom naawal ndax bu ngelaw la dalee dañ fa fekk dara ñooñu bu ñu deelee loolu duñ fa fekk dara lañ jëf lu bari bari duñu am dara jëf daal booy bala moo sakkan nit ante ko fekk ci gëm yàlla ab yéefa lu mu def lu mu bari bari lu baaxit ceddi la ko yàlla yemale rek waaye àllaaxa bu dee du fekk dara lu mooy mus usiba zalika loolu boomu aldaraalu mooy réer ga mooy alku dëgg albaxiiru bu sori yërmande yàlla alam tara ndax dangaa gisul te xamuloo xamuloo ne am na laa naka yàlla xalaqa moo bind samaawaati asamaan yi wala ard ak suuf sa bil xaq ci dëgg in insha bu ko soobee yudhib ko mu yóbbu leen yéen nit ñëpp bu doom neexoon yàlla mu jëli leen fi wa yaati bu andi bi xaltan ci bi def jadid ñu yees yu bees ñu remplacé leen wa ma zalika déet loolu kat bi ansisi muy jafe an laa ci yàlla te yàlla yomba na yàlla wa barasoo génne nañu ñoom bi débi ba ñu dekkee yow ma xeyam ñëpp dekkee seen i bàmmeel ñu feeñ di lay ñeel yàlla ñu ne weret jameen boori seen kenn du manqué bu ko defee appuloo dina fa am bu sew ci biir bindef yooyu yow ma xeyam fa xaala wax addu en faw gaa ñu néew doole yi gaa ñi xam ne dañu amuloo sool dañ leen mën a tonn nga xam ne borom doole yi ñoo leen daan nenoo nekk ci dëgg di topp seen doole jooju rek yaakaar ba tax ñu toppaloo te newuñ ci diine ñooñu nag dinañu wax li la ci ne yéen ñi xam istaka baro dañoo màgg a màggal woon ci àddina si mooy gaa ñi ñu doon topp ña doon toppee ñooñu do ñooy wax ñañu doon topp innaa naka noonu ku naa nekkoo noonu tabaan di way topp la kum ñeeleen kilifa yi ñu doon topp gaañ leen doon topp ci lu dul dëgg di leen ñun kat ci àddina noo leen doon noo leen toppoon fa hal antum ndax yéen moo wax noonu way ji ñel ngeen nu ànnaa ci walisnu min seen ci dara min instant bi laa ci bëggoon yàlla ndax di ngeen nu mën a fexe ba am ci dara sax ngeen nu mën a fexe ci bëggoon yàlla gi tey loolu lañ leen sante noo leen toppoon ci àddina waaye ndax di ngeen nu mën a am lu leen nu gàddul bëggoon yàlla gi ngeen fegal nu ci xaaloo gaañ ñañu doon topp ni leen law hadaana bu nu jubaloon allahu yàlla la hadaana ko nu jubal leen ban ni ngeen nu toppee nu danoo dëngoon bu nu yàlla jubaloon te nu jubal leen te topp ga sawaaun aleyna aji yem na ci nun nun ñëpp noo bokk yem fii moo yem am des ajasaax naa ndax tiit nanu am sabar naa wala muñ nanu maala naa dee di ñeelu min maxiisin benn wéerukaay bu nu ma ci mujj amu mu yëpp tiita ci yem tey ma noo yem noonu nun ñëpp bokk yem wa xaala daal di wax seytaanu seytaan iblis lamaa xudee ba ñu attee al amru mbir ma yàlla dogalee mbir ma ñu gis fale àjjana ña fay nar a jëm di safara kenn la mu jëm kenn ku ne sa jëf day doon jëm yàlla day def jëmmal jëf yi moo ne jëf jii ngay jëmmal yoon wi mu jëm safara la jëm jëf jii ñu jëmmal yoon wi mu jëm àjjana la jëm kenn ku xam ne ku ne xam ne lii yàgg def seytaan yaa ngi gaa yi taxaw ñu ne te sa ne leen inna allaha naka yàlla waxadakum digoon na leen ci àddina waxdal xaqi dëgg dëgg yow ne tekki dina am bu jëf dina leen ko fay wa waxatukum ma dig leen ma ne iblis waxlaftukum ma wor leen newoon naa loolu daa ko ci am dundal ba mu neex la ne bala ngaa dee tuub lu nekk maa dika waxoon war naa leen wa maa kaane dégg dee di nekk liñal ma aleykum ci yéen min sultaan benn pouvoir aw ma benn doole ci yéen addina amu woon benn doole bu ma leen forcé woon amu woon pouvoir ci yéen di bu ma leen forcé bu ngeen wax ne man forcé wu ma leen ilaa an daawatu ko lu may dama leen woo forcé yëpp ngeen wuyu liñal ma rek man forcé wu ma leen maa leen woon kaay leen ngeen topp seen bànn wuyu ndax yoroon woon ay mbugal yoo xam ne bu ngeen ma toppalee ba mbugal leen déedéet dama leen woo ngeen wuyu ma rek falaata lu mu ne bu leen ma yedd nag fii tay bu leen ma fi yedd lu mu am fursa bu mu yedd leen seen bopp ma ana dit man bi musa xikku may man leen xettali tey du ma leen mën a xettali de bu ma antum déet yéen it bi musa xii ngeen mën naa xettali indi naka man kafatu man weddi naa bi maa ci li nga xam ne asaltu mu ne yéen a ma ko doon bokkaale ak yàlla loolu ngeen ma doon wedd bokkaale sax weddi naa ko tey du dara nga xam ne cëg jëkk ci àddina inna zaalimi naka way tooñe mooy way wedd ñi lu mu ñëw asal mbugal alim gu métti tey kay pexe amul koo xam ne kii da ngaa def lu dul noonu jëlee alali jàmbur masalan ba ñu jàpp ne yóbbu la police yóbbu la bay war daa mbugal wuyu ba leen woon kaay nu kaay nu sàcc gàdd ak moom nga ne police ngay laaj ne kii moom a waxo rek ne kaay nu sàcc loolu mën a laa mbugal yéen a cee bokk yam de waxu maa yéen ànd waaye bu la koy déggoon nga dencal ko sax yow doo fa jóg waaw dem loolu kay mu jógee na ko moom kay loolu lay wax rek ñu naa indi kon indi saytaane noonu naxoon moo ci xeetal mu ñëw ma ne ma ne aw moom pouvoir ci forcé leen dama ne woowal la ngeen wuyu bu leen ma yedd seen bopp moo tax ku ñuy digal nga seet ba xam digal ma ci yoon la tegu wala tegul ci yoon moom dëgg am njëriñ lu ko may boo demee ëllëg it nga naa diw na du am njëriñ moom daal alxuraan daal li mu leeral ci yoon bu ñu la wootee ci loo xam ne lii xam nga lu mu doon di si wootee ci alxuraan mooy code bi nga xam ci ngay jarloo loolu ñu lay wootee bu dëppoo moom nga wuy ji nga am ñaari ngëneen bu ñu dëppoo la moom bàyyi wootee leen seen a wootee waaw bu dëppoo la moom rek wootee leen seen a wootee am na ci kilifa yi koy wax ne bu ngeen jiyoo delluwaat ci alxuraan rek illa laay wal suul farugu illa laay wal suul bu ñu tanaa si fi mu shay farugu illa laay wal suul am na benn kilifa bu wax ne ndax ñu ne ko kilifa bu baax ñu ne ko ndax dañ la fenal sa ginnaaw mu ne waaw danañu ma fenal sama ginnaaw de nit koo xëy ci dafa topp a bànneexam rek bëgg ñëpp a topp ko mu ne diw a ko wax kilifa bu mag ci diw a ko wax mu ne fa in samitum wa anni shay'an fasinuhu bi misaani sharia fa maa waa fax lu dëppoog sharia foku suñu jàppale wa maa xaalof fasum ko bàyyi ne jël sharia da mooy sa balance mooy sa peesukaay rek lu ñu la woo daal boo ko wóolul peesal ci sa yaan bu dëppoo moom jàppal bu ko yow ma bàyyi lu ko mooy boole gannaaw diwam ak jiw boo ndey du am jariñ de. waaw boo fay dee ñu bu fekkee ne amuloo sa yaan boo ko mën a peesal nga jël sa bët roy nit koo xam ne da ngay wóor nit ci dara tàggam suuna la ko teg nga daal dépendre si kooku ne man de comme xaw ma ci dara maa ngi si wër diw li mu def daal man noonu lay def waaw da ngay jël si wër. waaw ci xel yi da ngay jël si xel nag jëfandikoo ko. xool koo xay wóor na la ni moom mbiram moom du topp bànni xam mukk ba def loo xam neexul yàlla comme yow sa jàngaa bu ko toppal diw lu mu def nga def nga jëfandikoo sa xel mu jariñ la wóor ci la dugalee fa la si ne gaa yi nga xam ne amul amana gëm nañu yàlla waa nga dëgg doon defee saalaat si parate ak sunna yow dañ leen dugal jàllee seen ay tool te di ñuy daw dawaal ñu tax daal suuf si xaal def ndax àjjana moom jàllee seen tool lay firi tool bu ay garab nekkaat ay taaxal ay sàndeel mooy jàllee ay tool la. ñu daw daal si moom ay dex fii haa xaajina bi mu ñuy beel fii haa duñ ko jóg mukk fi dee fii si rajum seen digalu borom tahiyatum seen nuyoo fii haa ci biir àjjana nuyoo buñ leen di nuyoo waxa yàlla leen koy nuyoo malaakai ak nañuy nuyoonti seen diggante seen biir salaam baaxat salaam jàmma rek alam tara ndax dangaa xamul te gisuloo kay fa dalaba ni dalay sadd allahu yàlla fa salan musaali jàmm moom mooy xéwal yëpp ngi ci jàmm lu koy indi yàlla sante misaal kalimatan baatay batan ba tey mooy baat bu tey moo di baatu la ilaha illa allah fashajar bi mi ngi demee garab day bitul gu naat du teel garab bu rafet garab bu tànd mi waxe atuwaat gàtt ba daaga di ay sax la ci biir suuf si dafa dëgër sax suuf naat lool wa faraha banqat ci samaay tudd ci kaw asamaan naat law tuuti mooy indi kutlaha meññitam mu joxe meññit kulle xéedin jabara bu ne muy meññ isdela bay dëgël borom baat wat bu tey noonu la mel wax jamono bu nekk la am tànn mooy ngay wit waye bi mu ngi sadd allahu yàlla al amtal misaale li naat yéeni la alum ndax dangay ñëw yéeni nafar yow ñu fàttali tey waaro mooy baat boobu meññ itam di ñëw seedal di ñëw alax te du jeex ma o bëte lu kalimati xaje sutul misaalam kalimati bi baat xaje sutul bu bon mooy baat kéegal misaalam seddal ba sajal tëri xaje sutul mu ngi demee garab bu bon bon garab boo xëy amul solo te neexul neexul neexul tax li ko sokkal li ko garab bu xettal bu ci sat jeexeeg na ko bi jeex na ko fi foofu am si kaw suuf si ndax moom xettal ni muy saxe reel ba du yëm suuf dafay law topp suuf si nga ne ko bu réet na boo ñëwee doom ba dafay xat maa la xaajee ñu ne tamit xabaar benn saxukaay noonu la baat ak kéefar mel dafa ne jëmb ci kaw te fekk dëgërul amul ak mujjit su ko jàppee mu gënoon lu neex noonu la baat bu bon moonu la baat bu baat ak kéefar mel isaab bi dafa day saxal allahu yàlla la dina gaa yi xam ne aamanoo gëm nañu bil xawli saabit ci waxtu sax mooy baat ak tawxiid képp koo xam yàlla koy faral wax laa ilaha illa allah saxal ko ci sa xool bi sa làmmeñ bis boo xam yaa ngi ci bàmmeele ba malaakee di la natt si yàlla lay dëgëral ba nga ci fàttali quoi loolu mooy loolu mooy isabitullaaw li dina amano bi xawli saabit ci xayat bi ñëpp gaa yi nekkoon ci wax wax bi sax fi xayat bi jaay ci dund àddina saxoo ci mooy laa ilaha illa allah dañ leen saxal fekk au fil axira ak àlaxira dañ leen ko saxal ba ñu mën kaa tontoo malaaka yi ndax nat laaj bi malaaka yi naatu laaj ci bàmmeel natt la rek ndax la nga doon wax ci àddina saxoon na ci sa xol wala saxu ci woon fekkee toppandoo waaye yow yow bu ñuy wax nga waxoon waaye boo fa jógee doo fàttaliko yàlla fàtte ma ne la faa def te bàmmeel yàlla yàlla saxal na doonu fàttaliko waye dulu danay wàcce yàlla ci réeram azalimina way tooña yàlla di leen wàcce ci yéen ak réeram wa yafal day jëf allahu yàlla maa insaa lu ko soob alam tara ndax dangaa xamul te gisuloo yi dalee see jëm ci gaa yi nga xam ne baddaloo weccee nañu nicmatullahi xéwalu yàlla kufran ak kéefar lañ ko weccee gërëm ko wali donte kon ñu gërëm yàlla dañ koy wet te mu misaal ko ci waa Quraysh wa axallu wàcce nañu xaw moom seenaw nit daaral bawaar turu alkande jahannam mooy jaanam slaw na haa danañu ko séndalu bu bisa te bon alxaraaru dëppkaay ba wa jaxal woo def nañu li lay ñeel yàlla antaadan ay morom utnañu utal nañu yàlla ay morom li yaggillu ngir ñu mën a réeram ngir ñu mën a réer ansab yi li wasi aw yoonam li yaggillu wala li yaggillu bu ci nekk si naka jàng li yaggillu mooy mooy ñu réer ñoom seen bopp boo ne li yaggillu mbur ñu réeral ñeneen boo ne adalla ak dalla li yaggillu mooy ñu réer ñoom seen bopp boo ne li yaggillu mbur mbur ñu réeral ñeneen ansab yi li wasi aw yoonam xul waxal ne tamattaru xewlu leen fii ci àddina lu tuuti ndax seen dund àddina yàggul kon xewlu leen rek lu tuuti fay na ma sérëf nag a sérëf mujj la naar jëm na safara kon waxal ne lien baa ngi ñëw sama jaam fu yàlla waxee nag gaa yi wet bi fu ñu jëmit faaw mu geesuwaat gaa yi gëm yàlla gaa yi nga xam ne aamanoo gëm nañu yàlla ñu xiimoo te ñu taxawal salaata julli nañuy taxawal julli dañuy fonk julli yàlla ku ko gëm da ngay kay fonkal julleem wayun fi xoo nañuy néeg a joxe it mi maara sax naam li ma leen wërsëgal lu ma leen wërsëgal ci àlla nañ cay néeg a joxe siran ci lu nëbbu waala nit ak julli bu geeñ min xabli an yaatiya lu jiitu balaa ñëw yowun bis boo xam ne laa bayxun yéet ak njot di fa am fii ca bis ba wala xilaalu jàpp ak xarit dootu fa am njot fii ci àddi lañuy mën a jotoo jàpp xarit ci àddi lañ koy mën a jàppe bu yowun xeamee ci xarit jeex na ak njot jeex na allahu yàlla la si mooy boobu bi nga xam ne xalaxa bind na samaawaati asamaan yi wal arda suuf sax mu bind asamaan yi mu bind suuf siinu ne wante la wàcce ne it mine samaa tukki ci asamaan si maanaam ndox ab taw faaxrajo mu génn bii ci taw bi mine samaraat ci meññet mais xam ngir nga muy wërsëg lakum ñeel leen wa saxarat tàggat na lakum ñeel alkul ka gaal yi te taj leen ngir gaal yi mën a daw fi baax ci biir géej yi bi am ne ci ndigalu yàlla wa saxarat tàggatal na lakum ñeel leen alxanaare dex yi wa saxarat tàggatal na lakum ñeel leen sansa jant bi mu leen tàngalal di lakk microbe yi ci jaww ji di baaxal seen yaram di ko wéral wala xam ne moo leen tàggatal weer wi daay bari ñu ci ñaari way daw kenn ku ne ci pëlëgam wa saxara tàggatal na lakum ñeel layla guddi gi ngir bu guddi ñëwee ngir mën noppale ko soppal seen yaram wa nahaar tàggatal na leen bëccëg ngir ngeen mën sàkku ci wërsëg waa taakum jox na leen min ku limaa ji lépp loo xam ne sa altumoo ñaanoon ngeen ko ci kam seen maslaxan ndax nit na mën a ñaan loo xam ne du doon maslaxan yàlla ba ci kaa jox ka leneen li nga xam mooy maslaxan yàlla moo xam fi maslaxa nit ne waaye taxul du dem yéen a ngi wàññi neexmatu laay xéwalu yàlla gi mu leen xéwale laa tur suuxaat ngeen ko mën a takk ci wàññi indil insaan naka doomu aadama la dalu mun tooñaa kon la kafaaru weddi waa ko nu boromam bi ndax dafay weddi xéwale mi ko defal wa fàttalikul isxaala ba waxee ibrahim ibrahim ne rab yow sama borom ijaal yàlla na nga def xaasal balad dëkk bii muy mag bu ko yàlla sampalee mu tabax foofu doomam dëkk fa ismaïl ba dëkk ba yàlla tabaxloo ko kaaba ga mu tax ba tabax kaaba ga ba nopp dafa daal ñaan yàlla ne dëkk bii yàlla ko def muy aaminal muy kul wóolu dëkk boo xëy tiit du faam ku ko dugg rek sangewu nga kenn du la rey kenn du tur deretu ku nit ku fa ne kenn du dagg garab ya fa ne kenn du dagg ñax mi te or xaramu mag moo ci num ni yàlla nga ma wat yàlla nga ma teetal wa bandee maag samay doom na nga nu teetal an naax bu dul muy jaamu alasnaama xiram nga doxale suñu diggante muy jaamu xiram rab yow sama borom innahu ne naka xiram yi adlal na réeral nañu kasiran lu bari mi ne naa si ci nit ñi kon nag maa ngi lay ñaan loolu nga def dëkk mi mu dëkk bu wóolu bu am kóolute te ñu ñu fi dëkk maag samay doom yépp nu fexe ba bu nu jaamu benn bu nu bokkaal ak yàlla fa man tabiaa ni ku ma topp nag sama tawxid boobu man samay doom sama njaboot ku ma ci topp fay nu nako ko ma topp mi ni ci man la bokk na nga ma defal la nga koy defal na nga ko defal li nga may defal ku ma topp sama njaboot ci man la bokk wa man asaane ku ma mooy ci sama njaboot fay naka naka yow yàlla xaful jéggalaa kon nga rahim aj yërëm la ba tey bëggul ku def njaboot gi da waaye nag ñëwewul ni ci man la bokk waaye mu ne yàlla yàlla bari nga jéggal rabbana yow sunu borom indi naka man askan bi dëkkal naa min zuriyati ci samay doom di waa din ci xuuru xayri di saraan bu nu borom bay inda bayti ka fasab néeg al muharam ba di muñu warmaal rabbana yow sunu borom li xiboo ngi ñu taxawal salaata julli ndax newul askantu zuriyati samay doom ndax boo nee zuriyati dafay ëmb doomam yépp te moom ay doom yi si gën a bari ñu ko saam isaaxa ak liñu jur yépp saam nañu mu ne kon lenn ci samay doom dëkkal naa leen sa néeg bu tedd bi muy mag mooy ismaïl ak waa ay waa këram te saa moom day dëkk bu dafay dëkk bu naat tendrement yaa nga fa dex yaa nga fay daw mbay maa nga fa naat na lool maka nag dëkk boo xëy ay xeetoo nga fi dex amu fi dara am ko garab amu fi dara am ko ne ko dëkkal naa ko fi nag si néeg bu tedd bi ngir ñu sàmm ko maa ngi lay ñaan nag faccaal nga def yàlla na nga def ak idatal ay xol mel naa si nit ñi tax yooyu soppa ileen ci ñoom foofu it ñeewul ak idate naa si defal xoli nit ñi yëpp ibna abbas nee na bu ñaan googu bu ko ibrahima waxoon addina si yëpp kon ruum ak fursi yëpp dañuy dem ak kenn du des fajal ak idata naa si defal xoli nit ñi yëpp waaye defe ak idatan mine naa si ay xol ci nit ñi loolu moo wax ñi yàlla ñi yàlla def ñu gëm yàlla rek ñoom la seen xol aju ta mag waaye ñu gëmul mag yàlla am na feneen fu seen xol aju waaye du mag waaw ak nit ñëpp waaw kenn du des de ma ne yàlla nga def ay xol ci nit ñi ñu koy leen di ñu leen bëgg lool war sa xuum nga wërsëgal leen ñëw waa màkk ñi fi dëkkee mu ne sama ci meññet laalum ndax dañoom yes kuréel ñu gërëm yàlla ku dem màkk gis nga loolu ci du ñu bàyyi teewam fu waaye bàyyi ëndi fa meññet meññet moo xëy dana yéem sax la gën a rafet daal ñu fi yóbbu la gën a rafet la ñu tànn jamono boo xam ne bii meññet fii meññet ñu amu fi boo fa dee màkk gis nga boo fa dee jamono bu may maa nga ñor boo fa dee gis maa nga ñor jamono boo xam ne bii kànja du amu boo fa dee gis kànja lépp ca marché ba lépp fa ne waaw banaan yoo xëy ñoo dina ma 50 centimètres. Yéde lolou ñaan yéde lolou Ibrahima ñaanu yalla da ka nangul nako mané ka rabbana yusul borom innaka nakay taala bu xam nga ma nukhfi li ni lebb xam nga lu ñu nebbo ma nu alinu ak lu ñu feñal nako ma yafa di nebbu allah ci yalla min sey dara bil ardi ci sufsi wala fi samaa jagne asman yalla dara man ko man ko nebbu ci suuf ak asman mané alhamdu mbolem xaji ci tay mbolem xéti ci tay dilay aji sax la ñeel yalla alla ci bur bi nga xamne wahaba mayna li ñeel ma al kibari ci kaw ci kaw ak magge ismaeil mayna ma ismaeil bima dekké bay mag ba magge mayna ma dom ñu wax ismaeil wa ishaqa mayna ma ishaqay ginaaw ga da ngay bi ismaeil ji du bobu amna juroom ñeent xéta juroom ñeent moy dom yi mu jëkkam moy sababu bi taxone mu genn ka mom yaay ginaaw ishaqay bu mu ñew téwé ak ñaar ko xawna ka jey ci la misax mune inna rabbi nak sama borom la sami du'a ay aji deggal ak ñaan rabbi sama borom di xalni yalla nak ma def ko xima salati may kuñ fonk julli diko taxawal taxaw julli moy fonk ka naka yalla waxe nga def ko moy ikhamatu salati wa min dhurriyyati yalla nga def ci sama setit kuy fonk julli sama doom yeb yalla ci def ñu fonk julli def naka ci def ci ñu fonk julli banu israël yeb israël yeb ci ibrahim lañ mbolam israël ñet isaafalen moy seen mak amna ci ñu wedd yalla amna ñu gëm yalla motax bo setlo ñaan yoonte rek nga xamni deug deug ñoo xam wax yalla nangu na ñaan te bu waxone defal sama set yeb te tay bu fekk amna ci ñu wedd kon dañ na ko yalla limu ko waxone yalla defu ko way min la wax ci duggal min defati sama set kuy fonk julli ñi fonk julli rabbana yusnu borom mota xabal ma ngi lay ñaan nga nangu du'a yi sama ñaan rabbana yusnu borom ixfir yaangi nga bal li ñel ma wali waliday ak sama ñaari wajju ñaan gi nak yu koy ñaan bobu du jitu bi mu la xam seen ak nonu ko ñu nonu yalla mota mu ñaanale bayam bo xane bi gëmu yalla wali mu'minina akoy gëm ñu magale ñangi jéggal kuy ku gëm yalla rek yowma yaqo bis bo xidna taxaw al hisab rek la nga ñaanal sey waju oku sunna la ñaanal sey waju yalla ka diglé di nga wax mana war waru waaw sunna mu akadal ndax top sey waju mom farata la dina topa yalla di len ñaanal nak sunna la ndax moy woné sa ñek woné ngor ndax da nga wara defal lo man sa kem katan la ca dess da nga ñaanal len yalla ni ñu la yare ba tek na ci yoonu diine ni la doon yare ba dila kam ci kam de dila fegal ci sey fe baraka dila dundal do len may defal ci adina dara dara du len fay loy fay kon nak da nga len ñaanal tek ci ndax yalla mi meuna fay mo fay len lu baax ëlëk haa ale ñoom war ñoo xam loolu lool loomal tay waju defal leen ci sama man sa doole la sa doole agul na ngay ñaan ko yalla mu defal leen wala ta saban na bul jottu mu ne bul jottu allah yalla xafilu muy bayyi amma ci la xam yaamul dina ko jëf azalimun way toñi yalla ko bayyi de bayiwul dara mu yalla fayegul fayegul da fay wutal waxtu de way dara reeru ko te bayiw inma yu'akhirun qawla dina rek dina yiqal bugal ga li yowmi ngir bis bo xamne tas xasu dale bu xiku ala saaru botte bi jeebis bobu dañ na xolete nek dootu meuna xef ngir tiin muhti'ina bi muñuy gaaw muhni'ir usim musini bop ngir xef waya kaddu dootu delu ileen ci ñoom tarpum seen bëtt dañu xol benn bëtt ku ne jaaxle de legi tabatal wessna wa afke dafum seeni xol tawaawun li wax widde wet dara ci xel dootu ci ne ñu xol amatu ñu xel ngir tiit bis bobu mom la yalla xali mo gën ñu yéfer yoy wa anzir na nga xup yow muhammad anasa nit ñi war leen ci yow ma yaati bis ba leen di dikkal al hazab bu gël ga mu yamul xiyama wa yaquli dina wax alladina gaa yi xamne dana mo togn nañu kero dañu wax ne rabbana yow sunu borom akhirna nu ngi lay ñaan nga yexenu ila ajali jëm ci dik xaribil bu jigeen nga yé delu wat adina defal bu fa sono fanni dugg sax nan fa dir bu dir bu tuti bu dundal rek nu wuyu sa boté lolou santu def delu nu adina nu am fa abdir rek lolou santu def lu jiddan wa defal wuyu sa boté wana tammi mu topo rusul yonenté du nu wedd ken delu nu adina nu am fa abdir bu ndaw rek bu yam nu topal du nu wedd ken ñi wax ñu malaka wax leen yalla yebal malaka mu tontu leen leen awalam takunu nax nekul leen won aqsamtum don giñ don wat mi xam ci jëk ci adina ne malakum de diñe leen min sawal ci jogi adina bu leen de adina moy seen kër way ndax watu leen won lool wa sakantum jekon ngeen fi ci adina bi musakin la seen ci depp kay ñi nga xamne dala mo toñu lañu ant soom seen bop moy yefere wa tabayyan de leeron nay lakum yeleen kay fa faana na ma defeen biñ ci ñom ndax bo lepp ku ne adina histoire bo de yeufere bo de julli jang histoire xam nga ni fi nekkon am na leen dalon lolu xamul ngeen wa darabna sadana nu lakku ñeel al amsal misali al qur'an inna adina adina fi ay misali bare bare bare bëgg rek ngeen waru ngeen xalaat delu ci seen xel wa qad makaru fexel nañu yonente bi makrum seen fexé mañ ko fon fexé bu bëgg ka ray ngir jubanti gi mu leen di jubanti rek mu naxari leen mayn dalay aji nek la fa yalla makrum seen fexé momo yalla xam na ko dina leen ka fay fay ko mu leen ko na fa yalla deccal wen kaane donte nek wen kaane de di nek makrum seen fexé momo ita so ngir mana deñ min ci fexé ma jibalu montagne seen fexé momo nu fe jeri de xeri amna ñu wax ne daf ko lebo yeen islam ni mu saxé ni nit ñu xéx saxé ci pexé du ko fi jëlé mo wala tasabban nabul jottu ne allah yalla mukhlifa waadi muy war ab digam rusulahu ay yonentam bol jottu mu de yalla limu digëna tay dina ko war inna allah naka yalla azizun ajinat la ci ngoram dara mënu ka lokkal ñun ti xamil borom bu gën lay te bu gënam kenn mënu ka delo bu koy wacc fatalikul yow ba tubaddalu bis bu nga xey def na wéccé al suuf si ayu adé benen suuf ndax fa yalla rek lay nit yama xiyam du don suuf si suuf so xey moy yak moy na yalla ci kawam yalla ci rek lay nit dana ko fi jëlé indi benen suuf wa sabawatu yalla wéccé fi asaman ci yenn asaman ci yenn asaman lay di ci way du asaman ci timo bis wo ko yowal xiyam ko bara so ñu genn ñom ñepp seeni bammel ñu wéru li lay ñaan yalla al wahid bi kenn al qahar gi na takal ko wa tara di nga gis yow muhammad ñe kéro al mujlimi ne kay wéddi won yalla ci toñ yow mi seen kéro mu xaram ni ne ñu lekkale leen ci asfar ci jeng ya ay leen ci jengale leen lekkale ci jeng gaay wéddi won yépp dañ leen boole genn ci en gu reey wa sarabilu kéro seeni yere ñu xatrani godorom lay nek waxe godorom lay fay sol mari tal bu ko dugale ci four xamna ne mari lakka ba dal gay met tax sa dana mur bu joom seen kanam yanar safara li ci ngeen na fay allah ya la kullu nafsin bakin bu ne mako sabat lamu fagon ci yu wala way kero inna allah naka ya la sari wala sa dañu gaaw rek rek la leyenati dañ wax ne inal qur'an asdaqul hadith moy gën jëdd gu waxtan xayda téré buñu fini sax ni la yowul xam di mel ni la yalla fay ni la yalla fay ku def lu bax na la yalla fay ku def lu bon sax nit ko xamne ki ak xolam dafa muru sax manane lolu ab serigne nga wax xayna yalla ko def way li yalla wax mom yalla mi def mom moy netali mom ñu na ci ci sakkor ci am kon kene ko ne war na gor gor lu bop bi téré mom wax yi bi def yalla mi na la fay ëlle moy wax de xamna ko xamni waaw moy wax di meuna def nañe dañu defé rek ci seyñ talif ko tax wax lolu rek waye dedet bimu yalla wax té téré lettre bimu wacc dé pour bëgg no xétal rek tax mo wacc bis mu ñu jàngal xanti ko wacc bu dégg ci waye wax na ci ginaaw ne woon na ne ni ñuy jàngee alxuraan buñ ko toppoon benn tiis du am ci àddina si benn tiis du fi am dañ kaa topp rek te ñàkk a topp gi ñàkk a xam ci la moom ñàkk a xam li alxuraan di wax. Moo tax mu ne haasa alxuraan ji balaaxun li naas balaax nag moom la moom la arab moom la tubaab di wax communiqué communiqué foofu communiqué lañ ko wax yooyu ñu jotali ci rajo lu mu tudd communiqué mooy balaaxun communiqué bu yàlla ngi nag jëmu leen benn communiqué bu yàlla ngi nee na balaaxun la li naas ñeen nit ñëpp la ko yëgal yëgle la bu yàlla yëgal nit ñëpp alxuraan yi balaaxun la daal li mu wane ne alxuraan dañ kaa war a tekki haasa balaaxun li naas wala yun wala yun zaru ngir ñu xuppeefee bii ci alxuraan wala yàlla moo ngir ñu mën a xam li ci alxuraan ci ay lay ak ci tekkal balaax la boo xam ne bii nit ñi mën cee waaru ñu mën cee tiit ba bàyyi lu neexul yàlla mën cee xamit fi nga xefal ñu war a mën a jaar annama huwa ñu xam ne moom yàlla ilaahun yàlla waaye bëri benn rek wala zakkara ak it mën a waaru it unul albaab borom xel yi waaw borom xel yàlla buy waxal borom xel lay waxal waaw ku ab dëkk da ngay solo sa bopp waaye dara moo wax moo ko waxtaan ak waa sa yëpp dara moo tax doomu aadama su yeboo xelam mu jëf kaa jëfandikoo bu yàlla yaa joxe xelam si jëfandikoo ko it ab dëkk la yàlla teg rek sof saxa la tane bàyyi maa la tane